Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Projekt ustawy metropolitalnej wycofany z Sejmu, PiS kieruje go do dalszych konsultacji. PO gratuluje samorządom decyzji o referendach. Rodzina, przyjaciele i widzowie pożegnali w Górze Kalwarii Witolda Pyrkosza. Unijna większość zaostrzyła normy środowiskowe dla przemysłu, Polska była przeciwna. Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z projektu ustawy o metropolii warszawskiej. Poseł Jacek Sasin mówił, że ten projekt wzbudził emocje, dlatego potrzebne są dalsze konsultacje. Wyniki tych konsultacji zostaną przekazane do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Eksperci dokonają analizy uwag mieszkańców. Najlepszą drogą byłaby droga stworzenia projektu rządowego w oparciu również o tę dyskusję i w oparciu o te uwagi mieszkańców, które zostały zgłoszone. Zdaniem opozycji był to projekt o kolonizacji samorządów, a nie metropolizacji, dlatego mieszkańcy nie chcieli zgodzić się na oddanie suwerenności swoich gmin. Szef klubu PO Sławomir Neumann pogratulował radnym Warszawy i okolicznych gmin, którzy podjęli uchwały o przeprowadzeniu referendów. Podkreślił jednocześnie, że PiS wcale nie wycofał się z pomysłu. Nie łudźmy się, to nie jest wygrana wojna. To jest tylko pierwsza bitwa, którą wygrały samorządy i mieszkańcy tych gmin. Będziemy dalej pilnować tego porządku, który udało nam się obronić, ale nie wierzymy i nie wierzyliśmy i nie będziemy wierzyć PiS-owi. Partie opozycyjne zapowiadają demonstrację na przyszłą sobotę w Warszawie. Witold Pyrkosz został pochowany na cmentarzu w podwarszawskiej Górze Kalwarii. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli najbliżsi przyjaciele i widzowie. Wybitny aktor zmarł tydzień temu w wieku 90 lat. Artystę żegnały tłumy. W ostatniej drodze towarzyszyli mu wielbiciele talentu, ale też mieszkańcy gminy, z którą związany był od dwóch dekad. Po mszy żałobnej jego role nie tylko teatralne czy filmowe, ale przede wszystkim życiowe, wspominał syn Witold. Byłeś wspaniałym mężem przez ponad 53 lata, ale nade wszystko po prostu świetnym tatą, mającym czas. Dawałeś to, co najważniejsze. Byłeś po prostu wspaniałym człowiekiem. Ostatnie lata Witold Pyrkosz spędził na planie serialu M jak miłość. Kacper Kuszewski, jego filmowy syn Marek, żegnał go w imieniu całej ekipy. Panie Witku, będzie na pana brak. Będziemy tęsknić, ale jesteśmy szczęśliwi i dumni, że przez tyle lat mieliśmy zaszczyt i ogromną przyjemność słuchać pana żartów, pracować razem z panem. Z całego serca za to dziękuję. Po zakończeniu uroczystości syn aktora poprosił, by szanując żałobę bliskich, nie składać im indywidualnych kondolencji. Z Góry Kalwarii, Anna Orzeł, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści na najdłuższy weekend tego roku. Kwiecień żegna się głównie deszczem i chłodem. Początek maja ma być podobny, z wyjątkiem dwóch dni. Długi weekend, przez wielu tak wyczekiwany, niestety nie będzie nas rozpieszczał pogodowo. Początek majówki rzeczywiście zapowiada się nie najlepiej, z tym, że najgorszą sytuację mamy dzisiaj. Mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, a to za sprawą intensywnych opadów deszczu. Ostrzeżenia hydrologiczne wydano dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz lubelskiego. Ale powoli, w ciągu dzisiejszego dnia i dzisiejszej nocy, strefa tych opadów odsunie się poza obszar Polski. A co za tym idzie, poziom wód w rzekach z dnia na dzień powinien spadać, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski. Na początku będą oczywiście jeszcze obserwowane wzrosty, ponieważ ta woda musi dopłynąć do koryt, ale ta sytuacja powoli będzie się zmieniać. Najcieplejszy ma być poniedziałek i wtorek, czyli pierwsze dni maja z temperaturą do 15-16 stopni, we wtorek nawet do 20, z tym, że najcieplej na południowym wschodzie. Później pogoda znów w kratkę. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wieści z Brukseli. Większość krajów Unii przy sprzeciwie m.in. Polski zdecydowała o zaostrzeniu norm środowiskowych dla przemysłu. Dotyczą one emisji tlenków azotu, siarki oraz pyłów. Ekolodzy są z tej decyzji zadowoleni, a polski rząd mówi, że dostosowywanie się do nowych przepisów będzie kosztować nasze zakłady 10 miliardów złotych. Decyzja o zaostrzeniu standardów oznacza, że wszystkie duże zakłady przemysłowe w Europie będą musiały zmniejszyć emisję szkodliwych substancji. Dostosowanie się polskich elektrowni do tych wymogów będzie wiązało się z modernizacją i dużymi kosztami. W komentarzu rozesłanym mediom wiceminister środowiska Paweł Sałek napisał, że realizacja tego zadania w zaledwie 4-letnim okresie może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha dodał, że zaskakujące jest to, że państwa, które nie mają węgla brunatnego, decydują o tym, jak inne kraje mają wykorzystywać swoje zasoby. W grupie sprzeciwiającej się nowym przepisom było w sumie 8 krajów, oprócz Polski, także Niemcy, Finlandia, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. To dobra wiadomość. Tak skomentowało decyzję Europejskie Biuro Ochrony Środowiska. Zadowolenia z tej decyzji nie kryje też Komisja Europejska. Beata Pchołęcka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Serwis sportowy i Tomasz Gorazdowski. Zamiast awansu kompromitacja. Polscy hokeiści przegrali mecz, który mógł decydować o ich awansie do grona najlepszych zespołów świata. Gdyby wygrali. Tymczasem w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A Polska przegrała z Austrią 0-11. To jednak kompromitacja. Piłkarze Ekstraklasy już rozpoczęli decydującą fazę rozgrywek. W pierwszym meczu w grupie spadkowej Arka Gdynia gra z Piastem Gliwice. Po pierwszej połowie Arka prowadzi 1-0. O 20:30 Lech w Poznaniu spotka się z Koroną Kielce. Artur Boruc zostaje na Wyspach, przynajmniej przez kolejny rok. Właśnie podpisał z Bournemouth kontrakt na kolejny sezon. W tym sezonie Boruc wystąpił w 32 z 34 ligowych spotkań, a drużyna, w której broni bramki, już utrzymała się w Premiership. Wygrać z Kijowem, a szczególnie z Madrytem, nie jest łatwo, a Bydgoszczy się to udało. Będzie organizatorem lekkoatletycznych drużynowych mistrzostw Europy w 2019 roku, tak zdecydowały władze European Athletics. Zawody planowane są na drugą połowę czerwca. W kwestiach tego, co, gdzie, podjęto dziś jeszcze jedną decyzję. W 2020 roku lekkoatletyczne mistrzostwa Europy odbędą się w Paryżu. Maria Szarapowa na pewno nie spędziła ostatnich 15 miesięcy dyskwalifikacji tylko na balowaniu i na korzystaniu z życia. Coś niecoś poświęciła na tenis też i są wyniki. Rosjanka właśnie awansowała do półfinału turnieju w Stuttgarcie. Dziś pokonała Estonkę Anet Kontaveit 6-3, 6-4. I na koniec, prawie na koniec, o snukerze, bo Mistrzostwa Świata zbliżają się do końca i trwają właśnie decydujące rozstrzygnięcia. Półfinały na półmetku. W Mistrzostwach jutro poznamy finalistów. Mark Selby po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem powrotu. W pierwszą sesję pojedynku z Dingiem Junhuiem obrońca tytułu zakończył z dwufrejmową stratą. Dziś od samego początku zabrał się za jej odrabianie. Rozpędził się przy tym tak, że dla odmiany po dwóch sesjach to on prowadzi 9-7. Trzecia, przedostatnia odsłona tego pojedynku dziś wieczorem. W drugim półfinale na prowadzeniu John Higgins, Barry Hawkins ma czas do jutra, żeby znaleźć sposób na Szkota. Sheffield, Monika Sułkowska. A w rajdzie Argentyny trwa znakomita pasa Elvina Evansa, pędzącego Fordem Focusem. Wygrał właśnie kolejny odcinek specjalny, już czwarty dziś, i powiększył przewagę nad Jarimatię Latwalą do 30 sekund. Hubert Ptaszek z Maciejem Szczepaniakiem są na 19 miejscu w generalce i 5 w WRC2. W nocy pochmurno i deszczowo, ale chwilami będzie się przejaśniać. Na południu i w centrum miejscami opady jeszcze dość intensywne, nad morzem porywisty wiatr. Od 0 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do 2 nad morzem, 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Ale na północnym zachodzie przy gruncie do minus 4. Jutro także sporo deszczu, w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 10, we Wrocławiu 13, a w Szczecinie 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10:30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskopianiny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świątu w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskopianinę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidlu otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram. 11,90. A Pepsi 2 razy 2,5 litra tylko 6 zł. 6 zł. Lidl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie. Już jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus, a w nim Polacy pracują więcej niż inne nacje. Co jesteśmy w stanie zrobić dla pieniędzy? Czy praca ponad siły może doprowadzić do śmierci? Kup jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus i dowiedz się więcej. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie kupisz elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels z 10-calowymi kołami i wbudowanym głośnikiem Bluetooth za 1199 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 po 19. Dobry wieczór. Wszystko słyszałem w radiu. Tydzień temu była tu bardzo, bardzo świetna atmosfera i było mnóstwo atrakcji i był tort. Dzisiaj ze słodkości tylko kanapka z szynką. Atmosfera też odświętna, bo to radio. I piątek i lista przebojów programu trzeciego i dzisiaj będzie notowanie 1839. Jeśli Państwo mają ochotę wziąć w nim udział, to zapraszam. piotr.baron@polskieradio.pl. No i jeszcze jest z nami Michał Jakubik, który realizuje listę, i Halinka Wachowicz, czyli Helen. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Jeszcze do tego notowania sprzed tygodnia wrócę, bo postanowiliśmy, że w związku z 35-leciem będziemy Państwu w tych kolejnych listach i w tych kolejnych leciach listy przebojów przypominać te notowania pierworodne, czyli dzisiaj przypominamy notowanie drugie, które odbyło się punktualnie 1 maja 1982 roku. Oto pierwsza dziewiątka tego notowania, na dziewiątym wtedy Kombi, Słodka jest noc, na ósmym Jethro Tull, Flying Colors, na siódmym Paul McCartney i Stevie Wonder, Ebony and Ivory, na szóstym była wtedy ABBA, The Visitors, na piątym Perfect, Opanuj się, na czwartym AC/DC, For Those About the Rock, We Salute You, i pierwsza trójka na trzecim John Vangelis, I'll Find My Way Home, TSA 51 na drugim i na pierwszym Manam, O nie rób tyle hałasu. Na dziesiątym ten utwór, który już przypominaliśmy sobie kiedyś w LP Trójce, bo to jeden z tych utworów, który określa moją prywatną listę przebojów programu trzeciego, jednym słowem bardzo mi się kojarzy z listą, i wtedy na dziesiątym Joan Jett and the Blackhearts. Where we can be alone. And next we'll move Takie wyznanie na początek, jeszcze w kontekście 35 lat listy przebojów programu trzeciego I Love Rock and Roll. Wtedy w drugim notowaniu na miejscu 10 to John Jett and the Black Hearts. Dziś takie przypomnienie, co będzie za tydzień. Proszę nasłuchiwać Marka. My jesteśmy już po czekalni tego notowania. Na 50 mamy nowość. London, tytuł kompozycji, Wojtek Mazurewski, Quintet. Wojtek Mazurewski, Quintet, to jest nowość London na miejscu 50. Nie zdradzę chyba niczego, jeśli powiem, że liczne Państwa głosy tak poukładały dzisiaj listę, że są drobniutkie zmiany. Proszę nasłuchiwać do 22. Jeśli nasłuchiwałem dobrze tydzień temu, to tydzień temu tu byli Azyl P i pozostali na 49. Co ja wiem? Kiedy wyrzuciła mnie, wyszedłem tak jak stałem. Obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Wytrzymała 4 dni, ale ja o wiele krócej. W końcu opisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. Co się zmieni, kiedy wrócę. Co ja wiem sam o sobie, może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie, pytam cię. Co ja wiem o samym sobie, może ty znasz odpowiedź. Bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Dzisiaj rano mi to świetnie zabrzmiało w samochodzie. Co ja wiem, Azyl P, tak jak przed tygodniem na 49. Kto tworzy atmosferę? lp3@polskieradio.pl. No teraz, żebym się tylko nie pomylił, Blask to jest tytuł utworu, Pablo Paweł i Ludziki na 48. Kto to nami gra, ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. Znowu o nas gadają języki pochodne.

Tak mi się wydaje, ale może ktoś z Państwa mnie poprawi. Może w Warszawie nie ma, ale wydaje mi się, że w polskich sklepach nie ma nowej płyty. Będę musiał poprosić kolegę Grzegorza, żeby mi zamówił. Don't Know What Came Over Me, Megan Mechanics. Dzisiaj 2 do góry na 43. Voodoo Dog, taki jest tytuł tego utworu, i Natalia Sikora na 42. Nigdy nie ukrywałem, że uwielbiam, kiedy śpiewa Natalia Sikora, Voodoo Dog, dziś na 42. Na 41 mamy nowość. Hajda Maki i Andrzej Stasiuk. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu.

masz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Do tej interpretacji długo się przekonywałem, ale teraz znowu poszedłbym z Renatą na koniec świata. Na pocałunku w dnie. Renata Przemek dziś o jedną pozycję w górę na 36. A to jest pan Michael, którego bardzo chętnie zobaczyłbym też na koncercie. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart na 35. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Cold Little Heart, Michael Kiwanuka, dwa w dół, dziś na 35. Już wyznałem na początku naszego spotkania, że I love rock and roll, no to wyznanie drugie, I love Rolling Stones. Stał się dzisiaj, tak jak przed tygodniem, na 34. Tytuł utworu Just Your Fool. Czekam i wypatruję wiadomości, że Stonesi znowu przyjeżdżają do Polski, bo wtedy pewnie chętnie byśmy się wszyscy wybrali, prawda? Stonesi, Just Your Fool, tak jak przed tygodniem na 34. A teraz uwaga historyczna, chwila. Największy skok w poczekalni. Queen of Hearts, Molly Kev Fox. 17 do góry. 17 do góry, żeby tak temperatura skoczyła. Dziś na 33. Molly Kev Fox z 50, no proszę, na 33, 17 do góry. Z miłością Lany Del Rey, tak jak przed tygodniem, na 32. Look you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Lana Del Rey na 32. Love. Było Love, teraz będzie T-Love i na dodatek Alkohol. Na 31. kończy poczekanie. Narodu wódz. Alkohol, tu